Book 2 69 69 69 يحتاج يريد Szüksége van valamire? Kell akarni. Szüksége van valamire? Kell akarni. أحتاج لسرير. Szükségem van egy ágyra. Vagy nekem kell egy ágy. Szükségem van egy ágyra. Nekem kell egy ágy. أريد أن أنام. Aludni akarok. Aludni akarok. هل يوجد هنا سرير؟ Van itt egy ágy? Van itt egy ágy. أحتاج إلى مصباح. Szükségem van egy lámpára. Vagy nekem kell egy lámpa. Szükségem van egy lámpára. Nekem kell egy lámpa. أريد أن أقرأ. Olvasni akarok. Olvasni akarok. هل يوجد هنا مصباح؟ Van itt egy lámpa. Van itt egy lámpa. أحتاج إلى تليفون. Szükségem van egy telefonra, vagy nekem kell egy telefon. Szükségem van egy telefonra. Nekem kell egy telefon. أريد أن أتصل بالتليفون. Telefonálni akarok. Telefonálni akarok. هل يوجد هنا تليفون؟ Van itt egy telefon? Van itt egy telefon? أحتاج لكاميرا. Szükségem van egy fényképezőgépre. Vagy nekem kell egy fényképezőgép. Szükségem van egy fényképezőgépre. Nekem kell egy fényképezőgép. أريد أن أصور. Fényképezni akarok. Fényképezni akarok. هل توجد هنا كاميرا؟ Van itt egy fényképezőgép? Van itt egy fényképezőgép? أحتاج لكمبيوتر. Szükségem van egy számítógépre. Vagy nekem kell egy számítógép. Szükségem van egy számítógépre. Nekem kell egy számítógép. أريد أن أرسل إيميل. Küldeni akarok egy e-mailt. Küldeni akarok egy e-mailt. هل يوجد هنا كمبيوتر؟ Van itt egy számítógép? Van itt egy számítógép? أحتاج لقلم حبر جاف. Szükségem van egy golyóstóra. Vagy nekem kell egy golyóstó. Szükségem van egy golyóstólra. Nekem kell egy golyóstól. أريد أن أكتب شيئا. Akarok valamit írni. Akarok valamit írni. هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ Van itt egy darab papír és egy golyóstól? Van itt egy darab papír és egy golyóstól?